ये भक्तों का ऐलान है, ये भक्तों का ऐलान है, जग में वही महान है जिसने बोला बम बम जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। ये भक्तों का ऐलान है, जग में वही महान है जिसने बोला बम बम जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। कृष्णा के जब बाल काल का शिव करने आए दर्शन, शिव करने आए दर्शन, ओ रूप देख यशोदा बोली सोया है मेरा मोहन, ये सुन के मुस्काने लगे डम डम डमरू बजाने लगे, बोला गोपाला बम बम जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। ना विष पीते होता ना उद्धार ये माया नगरी का, उद्धार ये माया नगरी का, ओ है उपकार ये जनमानस पे धौलागिरी के तपस्वी का, ये जीवन सफल उसी का है जिस मुख पे नाम हरि का है, हृदय शिवाला बम बम जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। भक्ति दर्पण बोल रहा जो डूबेगा वो पाएगा, डूबेगा वो पाएगा, ओ तन मन से जो प्रीत करेगा भक्त वही कहलाएगा, नीलकंठ वाले महादेवा दूर करेंगे हर दुख देवा, नीलकंठ वाले महादेवा दूर करेंगे हर दुख देवा, भोले बाबा बम बम जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोले नाथ की, जय जय भोले नाथ की, जय जय भोले नाथ की, जय जय भोले नाथ की, जय जय भोले नाथ की। ये भक्तों का ऐलान है, जग में वही महान है, जिसने बोला बम बम जय जय भोले नाथ की, जय जय भोले नाथ की, जय जय।